Muhterem efendim, adanmış ruhlar Allah'a yaklaşmaya vesile olan kurbanı, gönüllerin birbirine yakınlaşmasına da vesile kılmak için hem ülkemizin doğusundan batısına hem de Pakistan, Haiti gibi musibetlere maruz kalan ya da Afrika'daki fakir ülkelere giderek gönül köprüleri kuruyorlar. Bu şekilde kurbanın 5 katıda birden bayramlaşmaya vesile yapılması hakkındaki mülazalarınızı ve bu işin daha güzel olması yönündeki tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Şimdi her şey merkezde başta, mebde'de küçük bir açıyla başlıyor. Sonra ister o işe omuz verenler, sahip çıkanlar, işte onların o mevzuda vefa adına derinleşmeleri, isterse daha yeni sistemler, alternatifler geliştirmeleri, ister yakınlarına, ister uzaklarına çok damar kullanarak, çok damarla yürümeleri, bunlar zamana vabeste şeyler yani. Mebde'de kurban kesme, insan kesiyor, hadis-i şeriflerdeki ifadesine göre, İşte konu komşuya dağıtıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari'deki Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis-i şerife göre. Yani 1/3'ünü dağıtıyor, 1/3'ünü de kendine bırakıyor. Bir yönüyle evdekileri de mahrum etmeme. Ama bütün aile fertleri adına birkaç tane kesiyorlarsa bunda daha farklı bir taksimde olabilir. Ayrı bir mesele. Herkes bir tane kesiyorsa bir tanesini eve bırakırlar. Diğerlerini de tevzi edebilirler. Birinin yarısını bırakırlar, 1/3'ünü bırakıp diğerlerini tevzi edebilirler. Evet, o mevzuda ille de şöyle olacak, böyle olacak yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu şey de esas meselenin makuliyeti açısından en yakındakilerini mahrum etmeme, aynı zamanda tattırma onların göz hakkı gibi bir şey yani. Onu da verme, ondan sonra dağıtma. Şimdi mebde'de bu iş başlarken Türkiye'de yapılıyordu zaten bu her yerde. Herkes kurban kesiyordu. Konu komşuya dağıtıyordu. Bir miktar da kendi evinde kaynatıyordu. Kendi çoluk çocuğuna yediriyordu. Onların da gözü kalmasın diye. Fakat bir gün geldi. Daha çok kurbanlar, nafile kurbanlar taahhüdü de başladı. Yani himmet taahhüdü gibi. Bazen bir insana 2 tane kurban, 3 tane kurban, evinin fertlerine kurbanın vücubu açısından düşmesine rağmen onlar 10 tane, 20 tane, 30 tane ben o himmetlerde biliyorum yani benden 30 kurban dedi, 30 tane sığır dedi. O bir taraftan civan mertliğin gelişmesi, tabiatlara mal olması, açıktan açığa o işin yapılmasının o insanlar ruhunda bir teşvik tesiri yapması böyle çoğaldı. Bu defa kendi ülkemizin sağına soluna, fakire fukaraya, o zamanlar belki çok böyle varoşlar da yoktu. O varoşlara da dağıtma meselesi gelişti yani. Her şey böyle önce yakından başladı. Ve sistem oturdu. Yakında o mesele sistem oturdu. Dediler bunu biz şimdi geniş dairede de yapabiliriz. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi mebde'de böyle çok küçük bir açıyla başlayan bu şey bir yönüyle belki günümüze göre muhit hattına ulaşınca kocaman bir açı teşkil etti. Sizin dediğiniz gibi işte Haiti'den Pakistan'a kadar, ondan Bangladeş'e kadar bırak Afrika'da gidilmedik ülke bırakmıyorlar. Çünkü daha çok fakirlik var orada. Senede bir kere bile et görmüyorlar onlar. Arkadaşlar taahhüt edip gönderiyorlar onları. Şimdi orijinal olduğu yerlerde bu mesele, ilk yapıldığı yerlerde Avrupa'da, Amerika'da bile çok cazip geliyor insanlara. Kurban kesiyorsunuz, o eti pişiriyorsunuz, insanlara ikram ediyorsunuz, pişirip götürüyorsunuz veya çiğ olarak götürüyorsunuz, onlar alıp onu değerlendiriyorlar. Bu çok cazip geliyor insanlar, yeni bir şey, duymadıkları, etmedikleri bir şey. Hele kendi dünyalarında yoksa böyle bir şey. 2 bardak çayı taahhüt altına almadan 1 bardak çay ikram etmeme ahlaki hakimse şayet, bu insanlar bunu çok cazip görebilirler, çok farklı görebilirler. Ve tabii bu farklılığı sizin esas temelde kültür kaynaklarınıza verirler. Hangi ruh ve mana köklerinden besleniyorsunuz? Size bu ahlakı kazandıran nedir? Bu işin arkasında ne vardır? Orada İslam semahati varsa, İslam sehaveti varsa, civan mertliği varsa, hatta İsa ruhu varsa, kendi yemediği halde başkalarına yedirme duygusu varsa, bu sizin esasın temel dinamiklerinize karşı da bir alaka, bir sevgi uyarıyor. Ama ne güzel diyorlar yani. İslam buysa başımızın tacı diyorlar. Ha hepsi mi diyor? Hepsi hiçbir zaman olmayacak. Hazreti Pir bir yerde deyince yani sonradan çok dikkatimi çekti benim diyor. Ağzımız Kur'an-ı Kerim okurken ahval ve etvarimizle onu yaşarsak sair dinlerin salikleri küreyi arzın bazı kıtaları İslamiyet'e dehalet edecek. Demek ki etmeyen yerler olacak yani. Bazı kimseler de etmeyecek. E insanların iftihar tablosu, lalü güher sahibi, bakışlarıyla bile gönülleri eriten bir insan ve onunla yüz yüze geliyor, huzurunda oturuyor. Hatta bazıları kısmen istifade ediyor. Ahtal gibi mesela, irtidat hadiselerine karışanlar gibi. Fakat sonra nauzubillah gerisin geriye dönüyorlar. İrtidat o demek zaten. Ökçeler üzerine vardığı yerden geriye dönüp bir daha böyle o kendi kayyasına yuvarlanma demek oluyor. Bu açıdan da herkes üzerinde öyle sizin beklediğiniz tesiri icra etmeyebilir. Fakat büyük ölçüde tesirini icra ediyorsa meselenin çok yönü var. Bir işte o fakirlere, o muhtaçlara bu mevzuda yardımda bulunma mevzu. Bu sadakadır. Hatta bu türlü şeyler, bu nafile şeyler, bunlar Hristiyanlara da verilir, Yahudilere de verilir, Budistlere de verilir. İnsani bir yardımdır bunlar. Bir yönüyle siz bu insani yardım yapmak suretiyle nezdü üluhiyette bir derece alıyorsunuz. Bir diğer taraftan da esas kendi temel dini kaynaklarınızla millet meseleyi ona bağladığından dolayı dini kaynaklarınıza karşı alaka uyarıyorsunuz. O işi böyle sağlam temsil ettiğinizden dolayı, inandığınız her şeyi sağlam bir temsille yerine getirdiğinizden dolayı size karşı da vicdanlarda güven uyarıyorsunuz. Bunlara inanılır yani. Bu insanlar samimi insanlar. Kitaplarında ne yazıyorsa onu bir hakkın temsil ediyorlar yani. Belki de sizin çoğunuzu böyle yakından tanıyan insanlar bunlar peygamberane tavır içinde falan diyorlar. Öyle suni ve cali bir kısım abayı kenaisenin tavrı gibi değil. Yani bayağı bir fedakarlık, bir civan mertlik ortaya koyuyorsunuz. Bunlar peygamber gibi adamlar. Yani ben bir yerde söylenen bir söze binaen söylüyorum bunu. Bunlar peygamber gibi adamlar. Böyle bir teşbihte mahsur yok. Çünkü o enbiya-i izamın evsafıyla ittisaf etme gibi bir şey. Asıl mesele vasıflara, sıfatlara dayandırıldığından dolayı zaten değer de orada esasen. Onda bir mahsur yok. Müşebbeh, müşebbehün bin aynı değildir. Sözünü söylemeye de gerek yok. Belahatta bir disiplin, bir kaide bu. Öyle diyorlar. Yani bir de esasen kendinize karşı alaka uyarıyorsunuz. Güven vaat ediyorsunuz. Bu da sizin belki dolaylı yollardan, misyonerlik yaparak değil, mesajlarınızı sunma adına müsait bir ortam oluşturuyor. Yabancılar sizin müdafiiniz oluyorlar yani. Bu insanlar çok güzel insanlar diyorlar. Yani taşıdıkları şey de hakikaten güzel şeyler bunlar diyorlar. Şimdi belli ölçüde o kerteye geldi, ulaştı, o noktaya geldi, ulaştı. Fakat mevcutla iktifa etmek diyor Hazreti Pir, dun himmetliktir diyor. Sürekli çıtayı yükselterek yürümek lazım yani. Şimdi dünyanın dört bir yanı arkadaşlarımız kurban parası gönderiyor, alıp orada kesiyor, fakire fukaraya dağıtıyorlar, ulaşabildikleri yere kadar. Burada istidradi, antreprenantis demek bir şey arz edeyim ben. Yani Türkiye ekonomik durumu itibariyle 13. mi, 14. mi, 15. mi, 20. mi bizimkilere sorarsanız biraz da onun üstünde bir şey. Başkalarına değerlendirirseniz onlar da derler ki işte 20'nin üstünde filan bir şey. Bu da çok iyi değil demektir yani. Ne Çin kadar zenginsiniz, ne bu adamlar kadar imkanınız var, ne şimdiye kadar. Belki bundan sonra baş aşağı gidebilirler. Avrupa'daki o imkanlar ölçüsünde imkana sahipsiniz. Fakat hiçbirinin yapamadığını Allah'ın izni inayetiyle yapıyorsunuz. Hususiyle orta sınıf yani, kobiler, mobiler filan. O çok zengin olan oligarşik azınlık yok bu işin içinde yani. Turgut Özal döneminde makamı cennet olsun şöyle böyle ortaya çıkan az buçuk ellerinden tutulan insanlar işte bunlar. Bir de inandılar yani. organize değil, böyle görüp taklit etme gibi, ne güzel bu iş, biz de bir tane yapalım falan demek gibi. Bu o Hristiyan ruhani reisler üzerinde bile öyle tesir icra ediyor ki, size daha evvel de arz etmiştim, bir örneğini arz edeyim. Thomas Michel her yerde sizden daha çok sizin müdafaanızı yapıyor. Ve birileri bunlar misyonerlik yapıyor deyince kollarını geriyor, burası çıkmaz sokak diyor. Böyle bir insan. Şimdi Güneydoğu'da gezerken bir demirciye gidiyor. Uğruyor yani, rastlantı bir şey. Allah'ın işi, Allah'ın sevki. Gidiyor orada, adam işte ateşle kızdırıyor, demiri dövüyor, bir şeyler yapıyor. Orada herhalde genişçe bir şey var onun. Ne yapıyorsun? Ben bunu yapıyorum. Sonra ne oluyor bu? Ben Afrika'da bir okula bakıyorum diyor. Tamam. Ateşin karşısında ateşle oynuyor fakat bir yerde ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir yerde bir sızıntıyı dindirmeye çalışıyor. Bir sızıyı dindirmeye çalışıyor. Bir yerde bir ağlamayı dindirmeye çalışıyor. Şimdi bu insanın ruhunda öyle bir tesir icra ediyor ki inanıyor yani. İşte adamın o mükemmel şahsında, şahsiyetinde bu meselenin çok yerinde, çok isabetli olduğunu inanıyor. Şimdi muhit hattında vara vara iş bu noktaya vardı. Dünyanın değişik yerlerinde bu insanlar bize böyle cemilelerde bulunuyorlar. Hep bağırlarını açıyorlar. Yemiyor, yediriyorlar. İçmiyor, içiriyorlar. İşte İsa ruhu bu aynı zamanda. Bu çok yönüyle çok faydalı bir şey. Size rahat hareket etme alanı oluşturuyor. Serbest dolaşım hakkını kazandırıyor size. Dolayısıyla temsille bile bir şey ifade edecekseniz bu ortam çok önemli. Böyle bir ortamın mevcudiyeti çok önemli. O insanların gönüllerini alıyorsunuz. Ağlamaları dindiriyorsunuz. Yüreklere su serpiyorsunuz. Bütün bunlarla gönülleri fethediyorsunuz. Birkaç bağışlayın çatlak ses çıkacak, aleyhinizde olacak. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyecek ama peygamberler ne demişler? Hatta onların ümmetlerinden yani bir Samiri'yi düşünün, bir Karun'u düşünün. Min kavmi Musa diyor Allah Celle Celaluhu. Yani azıcık Seyyidina Hazreti Musa'nın işlerinden ayrılmasını takip hemen farklı bir fitneyle, bir imtihanla tepe taklak gidiyorlar. Bu açıdan da yani böyle herkes neden bizim bu şey güzelliklerimizi görmüyor, sahip çıkmıyor falan demeyin. O da olacak, devam edecek. Tabii kısım zorluklara katlanasınız, bir de zorluğun sevabını alasınız Allah'ın izni inayetiyle. Bu meselenin bir yanı yani, buna devam etmek lazım. Kurban olabilir, deri olabilir. Fakat zannediyorum hani formatla oynamalı ki yani her sene o meseleye yeni bir renk, yeni bir desen ilave etmek suretiyle onu hep cazip göstermek lazım. Mesela sizin böyle hangar gibi depolarınız olsa, ikinci el eşya, üçüncü el eşya götürülse oralara teslim edilse, gittiğiniz yerde çok uryan, elbisesiz gezen insanlar da vardır. İslam dünyasında da vardır yani. Pakistan'da bir yerde böyle gökdelenler var. Fakat öbür tarafta böyle sizin varoşlardan daha beter insanların durumu. Bangladeş oradan daha fakir. Endonezya'ya gidersiniz, orada öyle. Hele Afrika'da öyle fakir ülkeler var ki. Bu açıdan yani değişik eşya, böyle ikinci el, üçüncü el değişik eşya depolarda olsa, Kızılay'ın yardım depoları gibi. Yani her defasında bir şey ilave ederek götürsek onları, her defasında farklı bir şeyle sevindirsek, her defasında farklı bir şeyle onların yüzlerini güldürsek, onların yüzlerinin gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesine vesile olacaktır. Onların gönüllerini kazanacağız. Cenab-ı Hakk'ın o mevzuda yapacağı inayeti bilemeyiz, kestiremeyiz yani. Onları nasıl meylettirir Allah? Sizi nasıl sevdirir? Gönüllerini size nasıl açarlar? Şimdi böyle azıcık mı insanlara sıcak davranınca bir yönüyle onları harekete geçiriyorsunuz ve bulacakları şeyi buluyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da bundan sonra belki formatla biraz oynayarak, biraz değiştirerek, her zaman orijinal bazı şeyler yaparak, orijinal bazı katkılarda bulunarak o insanların mutlaka ve sürekli gönüllerini imar etmek lazım, ihya etmek lazım. Sonra Cenab-ı Hak ne yapar? Onu o bilir, kendisi bilir. İnneke la tehdi men ahbebt velakinne Allah yehdi men yeşâ Hazreti Pir'in ifadesiyle vazifeni yap, şe'ni rububiyetin gereğine karışma. Sen sana düşenleri yerine getir. O ne yapar onu bilemeyiz, kestiremeyiz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sözü açısından meseleyi ele alacak olursak şayet, bir kere temelde vacip yani bunu. İmkanı olan insanlar o kurbanı kesmeliler. Yani nasıl zekat için bir nisap meselesi söz konusu, bir imkan meselesi söz konusu. O imkanı elde eden insanlar mutlaka kesmeliler. O tehdit çok ağır. Bizim musallamıza gelmesin, namazgahımıza gelmesin demek. Yani demek ki kurbanın olacak senin. Efendimiz böyle bazen çok ağır şeyler oluyor. Mesela men lem yuvakkir kebirana ve lem merhem sagirana felise minna diyor yani. Çok ağır bir şey. Burada da bu insanda ürperti hasıl edebilecek bir şey yani. Terhib adına ürperti hasıl edecek bir şey. Büyüklerimize saygılı davranmayan, küçüklerimizin üzerine şefkatle eğilmeyen bizden değildir diyor. Böyle bizden değildir diye buyurduğu çok hadis-i şerif var. Mesela yine pazarda men gashşena feleyse minna diyor. Orada bir kısım emtihanın bozuğunu arka koyuyor, üzerine güzel şeyler koyuyor. Ondan verirken o güzelin içinde çirkinler de gidiyor. Efendimiz elini daldırıyor o sepetin içine, alttan bozuk şeyler çıkıyor. Men gashşena feleyse minna, aldatan bizden değildir diyor. Takiye yapan bizden değildir diyor. Çok ağır bir şey bu. Şimdi bu mevzuda herhalde çok hassas olmak lazım. Şimdi kurbanda da öyle diyor, musallamıza gelmesin diyor. İmkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Musalla tabirini kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir kere vücuba delalet eder yani. La akal vücuba delalet eder. İkincisi niye yani öyle bir şey? İşte herkesin olmayabilir demek. Bir kere imkanı olan diyor. Demek ki imkanı olmayanlar var. İmkanı olanlar, imkanı olmayanlara bakacaklar yani. Cenab-ı Hakk'ın verdiği, Allah'ın bize verdiği şeyler içinde fukaranın hakkı var. Şimdi onun dışında da yani sizin şöyle böyle imkanınız vardır ama günde iki defa çorba içiyorsunuzdur. Yanınızda bir insan vardır ki o bir kere bile çorba içemiyordur yani. İşte imkanınızın darlığına rağmen ona bakma mecburiyetindesiniz. Burada da öyle bir şey var. Yani kurban keseceksiniz. Sizin kadar o seviyede imkana sahip olmayan insanları o imkandan istifade ettireceksiniz. Zekat da o espriye bağlı cereyan ediyor. Sadakalar da o espriye, sadaka-i fitir de o espriye dayanıyor yine. Evet. Ve mimma rızaknâhum yunfikûn, sabahta söz konusu edildi değil mi orada? Rızık olarak size verdiğimiz, biz veriyoruz yani. Dolayısıyla mal bizim esasen, siz emanetçisiniz. Bizim verdiğimiz şeyden veriyorsunuz diyor bir de. Bir de yani burada biter tükenir filan endişesine kapılmayın, rızkı veren biriz. İnnallâh ve rezzakudül kuvvetil metin. Bu açıdan verin diyor yani. Allah Celle Celaluhu. İlimden bu türlü imkanlara kadar, ondan zekat düşen mallara kadar, sadaka düşen mallara kadar verin diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz kurbana da öyle bakmak lazım belki. O aynı zamanda bununla diğer şeylerde de böyle başkalarına yardım etme mevzunda herhalde istidlal edilebilir yani. Meseleyi daha ileriye götürenler İsa ruhuyla hareket etmişler ve yu'siruna ala enfusin ve lev kâne bim hasası. Fakat bunlar minimum yani artık. Bunu da yapmazsanız işte kendinize bir yer arayın demek gibi bir şey oluyor. Fakat bu meselenin Frenkçe ifadesiyle maksimum ve yusirûne alâ enfüsim ve levkâne bîm hasâsâ malum. Şu ayetin iki sahibi hakkında nazil olduğu ifade ediliyor. Allahu alem. Belki daha evvel nazil oldu. Onlara da aynı ayeti okuyunca onlar kendileri için nazil olduğu zannediyor olabilirler. Fakat elâ küllâl herhalde o İsar ruhu, İsar hasretiyle hareket eden insanlar hakkında nazil olmuştur. Allah size ne vermişse son kertesine kadar onu insanların istifadesine sunmak. Zamanınızı, imkanlarınızı, ilminizi, irfanınızı, efendim, düşünce ufkunuzu ondan başkalarına da istifade ettirme. Günümüzde çok yaygınca kullanılan ifadesiyle Allah'ın size verdiği şeyi paylaşma. Kavga etmeme, paylaşma. Ne yapalım? Elimizde bu kadar. İşte bu kadarı paylaşınca bana bu kadar düşüyor. Size de şu kadar düşüyor deme. Kurban da bu mevzuda bir örnek yani bu. Lakal o kurban olmalı. Bir kurbanla bu hissi semaatinizi ortaya koyacaksınız. Gönülleri fethedeceksiniz. O türlü şeyleri tadmayanlara tadıracaksınız. Allah da size öbür tarafta hani hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Binek olacak. Kurbanlar binek olacak. Bir taraftan takdir hisleriyle, bir taraftan taaccüp hisleriyle acaba kestiğim şu kurbanların hangisine binsem? Arıkı arık, semizi semiz burada. لَنْ تَنَالُ الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeyi Allah yolunda infak etmeyince birr-i takvaya ulaşamazsınız. Bir de orada öyle yani sırtına bineceksiniz zayıf, arık bir şey filan. Onun yerine birkaç tane olacak ve hepsi semiz olacak. Beğendiğiniz hayvanlar olacak. Onun için kurban mevzuunda da hani şartları var. Gözü kör olmayacak, işte bile semiz olacak, sakat olmayacak, aksak olmayacak, lakar. Bir yönüyle mezbahaya gidecek kadar o zaman kendini götürecek, taşıyacak kadar olması lazım. Bunlar da bir yönüyle öbür tarafta size dönüşü adına çok önemli şeyler. Yani size dönecek onlar. Yaptığınız her şey öbür tarafta bu alemi misaldeki şekilleriyle size dönecek. Nasıl dönecek? Belki orada size bir şey gibi, uçak gibi dönecek, belki bir gemi gibi, belki bir sandal gibi dönecek, belki bir yağız at gibi dönecek, bineceksiniz yansıtına. Evet, öbür taraftaki şeyleri kestirmemiz, bir kalıp içine koymamız mümkün değil. Fakat mutlaka Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği ve vaatlerinin doğruluğu zaviyesinde mutlaka size dönecek onlar. Bütün ibadet-i taatta hep Allah için o meselenin yapıldığını duyma, içten içe duyma, hep böyle Allah'a kurbeti, yaklaşmayı esas alma, Allah'ım senin için yaptım bunu deme, hani o şekliyle çok mensuratta görmedim ama fakat çok tekrar ettiğimiz bir dua var. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve münseke ve kurbeke. Adeta hayatını buna kilitli olarak götürme. Affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke. Allah'ım ben bunu yapıyorum yani. Mal canın yongasıdır. Ben şimdi bunu boğazlıyorum ama senin için boğazlıyorum. Eğer emrin olsaydı kendimi boğazım onu da yapardım ben. Orada da işte o azı yapılıyor. En azı yapılıyor. Ve ona da amade ve teşne bulunuyorum. Yeri gelince belki seve seve onu da yaparım yani. Bir yerde dinimi müdafaa adına, namusumu müdafaa adına, neslimi müdafaa adına, ülkemi müdafaa adına, malımı müdafaa adına eğer bir yerde bir cephede bir cephe teşkil etmek icap ediyorsa şayet ona da amadeyim. Teşneyim ona da. Ve seve seve veririm onu. Yani böyle vereceğin şeyi verdiğin anda aynı zamanda verebileceğin şeyleri de hatırlayarak ben bu mevzuda tamamen emre amadeyim. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail arasında olan münasebete bağlayabilirsiniz. Yani her ikisi de teslim oldu, inkiyat ettiler. O başını yere koydu. Orada çok önemli bir ubudiyetteki sırrı kavrama, emre itaatteki inceliği kavrama ve ona göre tavır alma mevzu. Şimdi bu mülahazalara bağlı yani bir kurban alma, hazırlama, onu belki pazardan alıp getirme, hani Züheyli niyet mevzuunda, abdeste niyet mevzuunda diyor ki ihtiyaç yerine girerken daha niyet etmek uygundur. Çünkü bağışlayın orada raihayı kerihaya maruz kalma var. Efendim ıtrahat zahmeti var. İstinca zahmeti var. Şimdi bir hayır yolunda şayet baştan niyet ediyorsunuz, çektiğiniz her şey sizin ibadet hanenize yazılır diyor. Bizim kütüb-ü fıkhiyede ne usulde ne de furu'da yani günümüzde yazılan ilmihallerde de böyle bir şey rastlamadım da fakat onu tahliye ederken görmüştüm orada ve çok hoşuma gitmişti benim. Meseleyi böyle baştan sağlama bağlarsanız artık onun ötesindeki şeyler hepsi bir yönüyle o hayırlı iş yolunda yapılan her şey aynen o hayırlı iş gibi sevap olarak size geriye döner. Bunun gibi gideceksiniz, hayvanı pazardan alacaksınız, boyuna bir ip bağlayacaksınız, sonra o ipi kaldırıp bir yere atacaksınız. Zahmet çekeceksiniz. Belki bir motoguziye yükleyeceksiniz veya bir skota. Evet, ona yükleyeceksiniz. Mezbahaya getireceksiniz. Bir gün, iki günde başında duracaksınız, bekleyeceksiniz filan. Veya evinizde onu yemleyeceksiniz. Sonra götürüp keseceksiniz. Keserken şefkat hisleriniz de belki, yani dikkati kalp böyle. Burada kurban kesilirken arkadaşlar benimkini de böyle benim yanımda kesmek istiyorlar da böyle yine de dikkatime dokunuyor. Fakat Allah'ın meşru kıldığı bir şey. Besin zinciri öyle olmasını gerektiriyor bu. Tabiatta da böyle cereyan ediyor hadiseler. Bazı hayvanlar bazlanıyor, besleniyorlar filan. Böyle bir şey var yani. Allah Celle Celaluhu meşru kılmış onu. Ve biz o meşru hakkımızı kullanıyoruz ama tabii bir de insanın şefkat etme yanı var yani. Hayvanın boğazına bıçağı çalarken onun çırpılması, kanının akması filan. Bunlar bile yani nefsine rağmen yapacağın şeyler. Hissi şefkatine rağmen yapacağın şeyler. İsbâhul vudû fil mekâri hadisinde ifade buyurduğu gibi yani zor anlarda, meşakkatli anlarda abdesti tas tamam almak. Hava soğuk, sular soğuk, abdest alıyorsunuz. Şimdi bunun normal zamanda bizim burada aldığımız abdest gibi değildir. O abdest 4 tane abdest sayılır, 5 tane abdest sayılır, 10 tane abdest sayılır. Aynen öyle de orada kendi şefkatinize, refetinize rağmen bakın oradan oraya kadar getiriyorsunuz, sonra kesiyorsunuz. Sonra da kendi malınız, infak ediyorsunuz onu. Sonra evde belki bazıları bakıyorlar ona yani, bakıyorlar. Keşke 3'te 2'si bize kalsa falan diye bakıyorlar. Onlara da rağmen sen onu dağıtıyorsun. Belki minnacık bir parça kendine bırakıyorsun. Hepsini tevzi ediyorsun. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Böyle zaten niyet kastül kalptir malum. Niyetin tarifinde kastül kalp derler. Bu hayvanı almaya giderken siz kastül kalp. O oluyor. Onu kastediyorsunuz yani. Ta baştan itibaren. Şimdi bütün o güzergahta bu kurban alma, getirme, kesme, etme, dağıtma ne kadar iş varsa ucu size dokunan bir yönüyle hepsi sevap oluyor. İşte bunların hepsini düşünme burada. Allah'ım bunları senin için yapıyorum ben. Yoksa böyle ben bir kuruşum bir yere boşuna gitse 5 kuruş verir onu buldururum ben. Böyle bir adamım. 5 kuruş. 1 kuruşa 5 kuruş veririm. Fakat burada 1000 kuruşu tereddüt etmeden, gözümü kırpmadan veriyorum. Sen emretmesen yapmam ben. Sen venhar demeseydin, fasalli li rabbike venhar demeseydin ben yapmazdım bunu. Emrin başımın üstüne ve emre itaatteki incelik. Evet, onu bana kavrattığından dolayı, ondan dolayı da sana ayrıca teşekkür ediyorum Allah'ım. İşte bu mülahazalar bence o meseleyi dolu dolu böyle duyma demektir, hissetme demektir, şuurluca yerine getirme demektir. Namazdaki hudu, huşu, Allah'la irtibat ayrı bir mesele, oruçtaki ayrı bir mesele, katlanma. Yani 2 dakika kala akşamı ezan okunmamışsa şayet ezan vaktin alameti oluyor orada, okunacağına kadar 2 dakika kalmış yani işte şu dakikaya kadar aç durdun yani, açsan ne olur? Hayır. Henüz Rabbimden izin gelmedi filan. Yani orada da meseleyi ona bağlı götürme ayrı bir şey ifade ediyor. Zekatta ona bağlı götürme ayrı bir şey ifade ediyor. Haçta ona bağlı götürme ayrı bir şey ifade ediyor. Ona bağlı götürme. Böyle kalbinde onu derinlemesine duyarak o işleri yapma baştan sona kadar. Bu açıdan kurbanda da bir hududan, bir huşudan, bir iş zenginliğinden, bir kalp itminanından, bir Allah'la irtibattan, müminlerin Allah'la münasebeti, ona münasebet deniyor. Dolayısıyla da Allah'ın muamelesine bir vesile olması, mülazasına kadar değişik şeylere insan gönlünü bağlayarak onu yapınca çok ciddi bir zenginlik adına öbür tarafta bir kredi açmış olabilir yani. Çok zenginlik adına bir kredi. Ne sürprizlerle karşılaşır insan. Burada siz bunları böyle basit görüyorsunuz ama orada geriye döndüğünde Allah Allah sen ne ganiymişsin ya Rabbi. küçük şeyleri aldın böyle, nemalandırdın, büyüttün, genişlettin, farklılaştırdın, ebedileştirdin ve bize sunuyorsun. Bütün bu mülahazalara bağlı, sadece onun rızasını hedefleyerek yapma. O meselenin, o meseleyle alakalı iç zenginlik, meseleyi derinlemesine duymanın ifadesi. Şimdi ferdi şeyler, biraz evvel bahsettiğimiz gibi, bunlar dar dairede yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya yeterli olabiliyor. Ama bazı büyük işler, büyük projeler var ki bunlar bir ferdin yapacağı şeyler değildir bunlar. Yani kuruluş niyetine göre yapması gerekli olan şeyleri yapıyor mu? Kızılay yapıyor mu bunu? Hava kurumu yapıyor mu bunu? Yani bunlar sivil kuruluşlar öteden beri. Daha farklı şeyler de var yani. Müslümanların kurdukları dernekler var, vakıflar var. Kimse yok mu da bunlardan bir tanesi. Fakat son senelerde böyle, nerede bir felaket olduysa, nerede şöyle böyle bir toplum için, o bölgenin insanları için bir ızdırap söz konusu olduysa, bir mahrumiyet söz konusu olduysa, hemen orada isbati vücut ettiler. Ahlak haline geldi, tabiat haline geldi. Şeyler açtılar televizyonlarda, fonlar. Evet, yani 3-5 kuruşla insanlar o örfaneye iştirak ettiler. Böylece bir millet çapında mesele ele alındığından dolayı bana söylediler arkadaşlar, bu son Pakistan'a yapılan yardım da çok böyle resmi kuruluşların çok önünde yani. 3 tren kaldırdıklarını söylediler arkadaşlar. Ve bundan sonra yapacakları şeyler de var. Haiti'de okul yapıyorlar. Zannediyorum bir sağlık kurumu yapıyorlar yani. Size çok uzak bir dünya. Yani belki Hristiyan, belki kabile dinleri var. Amerika vesayetinde büyümesine, gelişmesine fırsat verilmemiş. Mahrum bir ülke. Ne kadar hora geçti. Onlar da size talebe gönderdiler. Sizin üniversitelerinizde okuyorlar. Türk toplumunu tanıma imkanını bulacaklar. Nasıl bir civanmert toplum olduğunu görme, tanıma imkanını bulacaklar. Kendi ülkelerine dönecekler. Yarının aydını, yarının eliti bunlar. Allah'ın izni inayetiyle. Bunun gibi Pakistan'a da, onlar da yani bir dönemde size aynı şeyleri yaptılar. Cihan Harbi'nde evet, Kipale ait bir şeyi demiştim de ben. O Lahor'da konuşurken ben diyor şu anda Resulullah'ı karşımda görüyor gibiyim. Bana diyor ki Doktor İkbal, bana ne getirdin? Ben de diyorum ki ya Resulullah, sana verecek bir şeyim yoktur. Ama Trablusgarp'ta dökülen Türk kanını getirdim ben diyor. Bu istiklal mücadelemizde bizimkiler görmezlikten gelsin, körlük yapsınlar. Onlar sırtlarındaki elbiselerini bile göndermek suretiyle katkıda bulundular. Şimdi döne döne bugün sizin imkanlarınız var. Onlar mahrumiyet yaşıyorlar. Bir, mümin hakları var, mümin olduklarından dolayı. İki, kardeş bir dünya hakları var. Üç, bir dönemde size bir şey yapmışlar, siz henüz bir şey yapamamışsınız. Bu hakları var. Bu açıdan da ne kadar yapılsa değer. Ama nihayet insan sınırlı imkanlarıyla bu sınırsız açılımları da gerçekleştiremez yani, elinden geldiğince. Keşke imkanımız olsaydı da 50 tren kaldırsaydık oraya. 50 tren dolu dolu gitseydi. Suudlar uçaklar kaldırdılar, kargo uçakları kaldırdılar. Dünya kadar eşya döktüler oraya. Keşke olsaydı. Şimdi bu büyük işler böyle büyük organizasyonlara bağlı, babeste şeyler. Ferdi olarak çözülemez bunlar. Bir de güven vaat etmesi lazım yani. Açık, şeffaf olmak lazım. Ne, nereden geliyor bilinmesi lazım o işte. Siz bir şey yapacaksınız, numara vereceksiniz. Bilecek devlet de bilecek onu. Gittiği yerde de nasıl gidiyor onu da herkes bilecek. Yani bir taraftan ölesiye bir civan mertlik sergilerken beri tarafta da hakkınızda suizanların oluşmasına meydan vermeyeceksiniz. Şeffaf hareket edeceksiniz. Yarın, öbür gün, daha öbür gün, daha öbür gün çok küçük bir yanlışlık karşınıza sizi mahcup edecek bir dava şeklinde çıkabilir. Bu açıdan da bunlar böyle resmi müesseselerle, organizasyonlarla ancak olunca hem çaplı olabilir, hem de işte şeffaf olabilir, hem de hem devlet hem de öbür taraf bir muhatap bulur yani. Muhatabı siz olursunuz. Evet, bu meselenin. Sadaka ömrü uzatır yani. Belalara def eder bu. Sizin için hayırlara vesile olur. Evet, ömrü uzatır Allah'ın elinde yani. Kazayı mübrem müeccel var. Yani Allah dilerse uzatır Allah'ın elinde. İlmi ilahide değişimi olmaz yani. Fakat Allah Celle Celaluhu ömrünüzün uzanmasını sizin ilmi ilahisindeki şey, sizin yapacağınız bir iyiliğe bağlamışsa şayet, bence o işin sebebi odur, bir iyiliğe bağlamışsa. Bu manen böyle, maddeten böyle olabileceği gibi manen de aynı zamanda o küçük bir şeyle çok yaşamış gibi bir durumu ihraz etmiş olabilirsiniz. Yani yaptığınız iyiliklerle 50 sene yaşadınız siz. Yaptığınız iyiliklerle 100 sene yaşasaydınız ancak onu yapabilirdiniz yani. Hayatınızın içinde münevver çok anı seyyaleler vardır. Öyle dakikalar vardır ki hayatınızın içinde 1000 seneye muadildir bu. Şimdi o zaman çok yaşamak mı yoksa işte böyle yaşamak mı yani? Hayatın her saniyesini, her salisesini, her aşiresini değerlendirmek mi? Bir de yani sadakanın, iyiliğin, civan mertliğin ömrü böyle uzatması söz konusudur. Şimdi bunu fertler yaptığı zaman bir yönüyle ferde böyle geriye döner yani o. Sanki işte bir dakika yaşamış, bir dakika civan mertlikte bulunmuş ama 1000 sene, Hazreti Pir'in ifadesiyle bir anı seyyale İmam Rabbani'den naklediyor. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eptere müreccahtır diyor. Doğurgan olmayan, epter bir vücuttansa böyle doğurgan olan velut bir vücut. Evet. Bir dakika yani bu. Bir dakika 1000 seneye muadil oluyor bazen. Siz hayatınızın içine böyle çok nurlu dakikalar sıçtırmak suretiyle binlerce sene yaşamış gibi oluyorsunuz. Yad-ı cemil oluyorsunuz. Sizi hayırla yad ediyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'dan Allah ebeden razı olsun bu camiyi bıraktı, şu vakfı bıraktı, şu imarathaneyi bıraktı. Kanuni Sultan Süleyman kaç yaş yaşadı? 70 küsür yaş yaşadı falan. Hayır efendim, yanlışsınız. Şimdilik 500 yaşında adam. 500 seneden beri defteri hasenatına iyilik akıyor onun yani. Şimdi yaşıyor o insan. Fatih Cennet Mekan kaç yaşında? 600 yaşında yani. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında? 1500 yaşında Efendimiz. 1500 sene yaşıyor. Çünkü es-sebebü kel-fâil sırrınca ümmetinin yaptığı bütün hasenat onun defteri hasenatına akıyor. Şimdi hayatı böyle değerlendirme, nemalandırma varken, biri bin etme varken, Bakara Sûre-i Celle'sinin ifade edildiği gibi meselledin infukûne envâlehum kemethel habbetin enbetet seb'a senâbile fî küllü sümbületin me'tuhabbe. Böyle binlerce başa ulaşma imkanı varken bir taneyle, yani niye dur himmetlik yapacaksın? Neden himmetini şahlandırmıyor, bir üveyk gibi kanatlandırmıyor, sonsuza açılmasını sağlamıyorsun? Şimdi ferdi olan şeyler şöyle ferde döner ama topluca yapılan şeyler de iştiraki amali uhreviye cihetiyle o toplumun iştirak ettiği şeyin umumu bütününe, yekününe ne kadar sevap düşüyorsa iştirak eden herkese niyetine göre o kadar sevap düşer. Diyelim ki bir hayra 1000 tane insan iştirak ettiler. 1000'er lira ile iştirak ettiler. 1 milyon para oluştu orada. Siz hayrediyorsunuz. İştiraki amali uhreviye hesabıyla manevi olduğundan dolayı herkesin defterine 1 milyonluk sevap yazılır. Bu açıdan da o topluca o meseleleri alma, organize etme, beraber omuz verme o meseleye ihlas salisinde ifade ediliyor. Allah size böyle bir sevap kazandırıyor. Bu açıdan da meseleyi ferdilikten çıkarmak suretiyle esas içtimailiğe götürmek, onu da yine toplu bir şuura emanet etmek, o toplu şuurun orada işlemesini sağlamak, halisane olmasına dikkat etmek, nuraniliğini muhafaza etmesine dikkat etmek ve böylece herkesin defteri hasenatına yapılan onca şeyin bir tamamıya, aksini sağlamaya bakmak lazım. İnşallah sizin yaptığınız iyilikler, arkadaşlarınızın yaptıkları iyilikler, o tren kaldırmada şöyle böyle katkısı olan şeyler, her birisi bir tren kaldırmış gibi sevap kazanabilir. Niyeti halisse, halistir inşallah. Niyet halis olmayınca zaten vermek canı çıkar insanın. Evet, hulusi niyetle verilir o türlü şeyler Allah'ın izni inayeti riayeti kilayetiyle. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme iftah ve şrah sudurana ve sudura ibadike fi kulli enhayil alem ve fi kulli nevahil hayati ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hidmetina ve istakdimna fe hâzâ şe'en ve da'lana l-vudde beyne ibadike fi semâi vel ardu واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه